महाभारत विराट पर्व चतुर्थोध्याय। धौम्य का पांडवों को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना और सबका अपने अपने अभीष्ट स्थानों को जाना। युधिष्ठिर उवाच कर्माण्युक्तान् युष्माभिर्यान्यानि करिष्यथ मम चापि यथा बुद्धि उचिता विधिनिश्चयात्। युधिष्ठिर बोले, विराट के यहाँ रहकर तुम्हें जो जो कार्य करने हैं वे सब तुमने बताए, मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ वह कह चुका। जान पड़ता है विधाता का यही निश्चय है। पुरोहितोऽयम् अस्माकम् अग्निहोत्राणि रक्षतो शूद्रपौरो गवै सार्धं द्रुपदस्य निवेशने इन्द्रसेन मुखाश्चेबे रथानादाय केवलान् यान्तु द्वारवतीं शीघ्रम् इति मे वर्तते मतिः। अब मेरी सलाह यह है कि ये पुरोहित धौम्य जी रसोइयों तथा पाकशाला अध्यक्ष के साथ राजा द्रुपद के घर जाकर रहें और वहां हमारे अग्निहोत्र की अग्नियों की रक्षा करें तथा ये इंद्रसेन आदि सेवकगण केवल रथों को लेकर शीघ्र यहां से द्वारिका को चले जाएं। इमास्य नार्यो द्रौपद्याः सर्वाश्च परिचारिकाः पांचालानेव गच्छन्तु सूदपौरो गवैः सह। और ये द्रौपदी की सेवा करने वाली स्त्रियां हैं, वे सब रसोइयों और पाकशालाध्यक्ष के साथ पांचाल देश को ही चली जाएं। सर्वैरपि च वक्तव्यं न प्राज्ञायन्त पांडवाः गताशस्मान् पाहाय सर्वे द्वैतवनादितिः। वहां सब लोग यही कहें, हमें पांडवों का कुछ भी पता नहीं है, वे सब द्वैत वन से ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। वै सम्पायन वाच एवं तेन्योन्यमामंत्र कर्मान्युक्त्वा पृथक् पृथक् धौम्यमामंत्रयामासु स च तान् मंत्रम् अब्रवीत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर और अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की भी सम्मति ली। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें इस प्रकार सलाह दी। धौम्य उवाच विहितं पांडवा सर्वं ब्राह्मणेषु सुहृत्सु च याने प्रहरणे चैव तथैवाग्ने सुभारत त्वया रक्षा विधातव्या कृष्णाया फाल्गुनेन च विदितं वो यथा सर्वं लोकवित्तमिदं तव। धौम्य जी बोले, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदो, सवारी या युद्ध यात्रा, आयुध या वृद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो शास्त्र विहित कर्तव्य है उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। भारत, अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम सब लोगों को विदित है। विदते चापि वक्तव्यं सृहृद्भिरनुग्रागतः एष धर्मश्च कामश्च अर्थश्चैव सनातनः। विदित होने पर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बात बतावे, यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। अतो हम अपि वक्षामि हेतुमत्र निबोधयत हन्ते मां राजवसन्मतिं राजपुत्राब्रवीम्यहम् यथा राजकुलं प्राप्य सर्वान् दोषान् तरिष्यत दुर्वशं चैव कौरव्य जानता राजवेश्मरी। इसलिए मैं भी जो युक्ति युक्त बातें बताऊंगा उन्हें यहाँ ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं यह बता रहा हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहाँ के सब दोषों से पार हो जाओगे, कुरुनंदन, विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। अमानितय मानितय अज्ञातये परिवस्तरम ततश्चतुर्दशे वर्षे चरिष्यथ यथा सुखम। वहाँ तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सहकर एक वर्ष तक अज्ञात भाव से रहना चाहिए। तदनंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। दृष्टद्वारो लभे द्रष्टुम राजस्वेशो न विश्वसेत तदेवासनम अन्विच्छेद यत्र नाभि पतेत परः। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए उनकी आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी न करें। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला न हो। यो न यानम न पर्यंकम न पीठम न गजम रथम आरोहे सम्मतोस्मिति स राज वसतिम वसेत। जो मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूँ यो मानकर कभी राजा की सवारी पलंग पादुका हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ता है वही राजा के घर में कुशल पूर्वक रह सकता है। यत्र यत्र हिनमासीनम शंकेरं दुष्टचारिणः न तत्रोपविशेत यो वही स राज वसतिम वसे। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हो वहाँ वहाँ जो कभी नहीं बैठता वही राजभवन में रह सकता है। न चानो शिष्याद् राजानम् अप्रक्षन्तम् कदाचन तुष्णिं त्वेन मुपासीत काले समभिपूजये। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश न दे, मौन भाव से ही उसकी सेवा करे और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करे। असूयन्ति हि राजानो जनान नितवादिनः तथैव चाव मन्यन्ते मन्त्रिणं वादिनं मृषा। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं, इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान करते हैं। नैषां दारेषु कुर्वीत मैत्रीं प्राज्ञ कदाचन अन्तःपुरचराये च द्वेष्यान हिताश्चये। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजाओं की रानियों से मेल जोल न करे और जो रनिवास में आते जाते हों, राजा जिनसे द्वेष रखते हों तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हों उनसे भी मैत्री स्थापित न करे। विदते चास्य कुर्वीत कार्याणि सुलघुन्यपि एवं विचरतो राज्ञे न क्षतिर्जायते क्वचित्। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को जानकर ही करे। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्यों को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। गच्छन्नपि परां भूमिम् अपृष्टो यनियोजितः जात्यन्धयो मन्येत मर्यादाम् अनुचिन्तयन्। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो तो भी जब तक राजा न पूछे बैठने का आदेश न दे तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मांध सा माने, मानो उस आसन को वह देखता ही ना हो, इस भाव से खड़ा रहकर राजाज्ञा की प्रतीक्षा करता रहे। नहि पुत्रम न नप्तारम न भ्रातरम तारम अनिंदमाह समतिक्रांत मर्यादम पूजयन्ति नराधिपाः। क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र नाती पोते और भाई का भी आदर नहीं करते। यत्नाच्चोपम चरे देनम अग्निवद्देववत अनितेनोपचिर्णो ही हन्यादेव न संशय। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाहक मानकर उसके अत्यंत निकट न रहे, और देवता के समान निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना न करे, इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी परिचर्या में संलग्न रहे। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है वह एक दिन अवश्य उसके हाथ से मारा जाता है। यदि भर्तानुयुज्येत तत्तदेवानुवर्तयेत प्रमादम अवलेपम च कोपम च परिवर्जयेन। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी का पालन करे, लापरवाही घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। समर्थनासु सर्वासु हितम च प्रियमेव च संवर्णयेत तदेवास्य प्रियादपि हितम भवे। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहे। यदि दोनों संभव न हो तो प्रिय वचन का त्याग करके भी जो हितकारक हो वही बात कहे, हित विरोधी प्रिय वचन कदापि न कहे। अनुकूलो भवेच्चास्य सर्वार्थेषु कथासु च अप्रियं चाहितं यस्यात् तदस्मै नानुवर्णयेत। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल रहे, कथा वार्ता में भी राजा के सामने ऐसी बातों की बार बार चर्चा न करे जो उसे अप्रिय एवं अहित कर प्रतीत होती हो। नाहमस्य प्रियोऽस्मीति मत्वा सेवेत पंडितः अप्रमत्तस्य सततम् हितं कुर्यात् प्रियं च यत। विद्वान पुरुष, मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे, राजा के लिए जो हितकर और प्रिय हो वही कार्य करे। नास्यानिष्ठान सेवेत नाहित स संवदेत स्वस्थानान्न विकम्पेत स राज वसतिम वसेत। जो चीज़ राजा को पसंद न हो उसका कदापि सेवन न करे, उसके शत्रुओं से बातचीत न करे और अपना स्थान से कभी विचलित न हो, ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ सकुशल रह सकता है। दक्षिणं वाथ वामं वा पार्श्वमासीत् पंडितः रक्षिणां ह्यात् शस्त्राणां स्थानं पश्चाद् विधीयते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे, क्योंकि राजा के पीछे अस्त्र शस्त्रधारी अंगरक्षक सैनिकों का स्थान होता है। नित्यं हि प्रतिसिद्धं तु पुरस्तादासनं महत न च संदर्शने किंचन प्रवृत्तम अपि संजये। राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसके आँखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतन दान आदि का कार्य हो रहा हो तो उसमें बिना बुलाए स्वयं पहले लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अपि हेत दरिद्राणां दलीकस्थानमुत्तमं न मृषाभितं राज्ञां मनुष्येषु प्रकाशयेत। क्योंकि ऐसी ढिठाई तो दरिद्रों को भी बहुत अप्रिय जान पड़ती है, फिर राजाओं की तो बात ही क्या। राजाओं की किसी झूठी बात को दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकाशित न करे। असूयन्ते हि राजानो नरान नृतवादिन तथैव चावमन्यन्ते नरान पंडितमानिन। क्योंकि झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग द्वेष मान लेते हैं, इसी तरह जो लोग अपने को पंडित मानते हैं उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं। सुरोस्मे तेन दीप्त स्याद् बुद्धिमानेति वा पुनः प्रियमेवाचरन् राज्ञ प्रियो भवति भोगवान। मैं सूरवीर हूँ अथवा बड़ा बुद्धिमान हूँ ऐसा घमंड न करे, जो सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य ही करता है वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से संपन्न होता है। ऐश्वर्यं प्राप्य दुष्प्रापं प्रियं प्राप्य च राजतः अप्रमत्तो भवेद्राग्य प्रियेषु च हितेषु च। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों में संलग्न रहे। यस्य कोपो महाबाध प्रसादस्य महाफल कष्टस्य मनसा पिच्छेदनर्थं प्राज्ञ सम्मतः। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान फल ऐश्वर्य भोग देने वाली है, उस राजा का कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। न चोष्ठौ न भुजौ जानौ न च वाक्यं समाक्षिपेत सदा वातम च वाचम च स्थीवनम चाचरे छनैः। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ ओठ और घुटनों को व्यर्थ न हिलावे, बकवाद न करे, सदा सनई सनई बोले, धीरे से थूके और दूसरों को पता चले इस प्रकार अधोवायु छोड़े, दूसरों को पता न चले इस प्रकार अधोवायु छोड़े। आस्य वस्तु सुचान्यस्य वर्तमान सुकेषु चेन् नातिगाढ़ प्रहिष्येत न चाप्युन्वत्त बद्धते न चातिधैर्येण चरेन् गुरुतां हि व्रजेत् ततः स्मितं तु मृदु पूर्वेण दर्शयेत् प्रसादजम्। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यजनक वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष न प्रकट करे एवं पागलों की तरह अट्टहास न करे तथा अत्यंत धैर्य के कारण जड़वत निश्चेष्ट होकर भी न रहे, इससे वह गौरव अर्थात सम्मान को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख से मृदुल अर्थात मंद मुस्कान का ही प्रदर्शन करे। लाभे न हर्षयेद्यस्तु न व्यथेजो अवमानितः असम्मूढस्य यो नित्यं स राजवसतिं वसेत्। जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता और सदा मोह शून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। राजानं राजपुत्रं वा संवर्णयति यः सदा अमात्य पंडितो भूत्वा सचिरं तिष्ठते प्रियः। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा अथवा राजकुमार की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीतिपात्र होकर दीर्घकाल तक टिक सकता है। प्रगृहीतस्य यो मात्यो निगृहीतस्तु कारणैः न निवर्धते राजानं लभते संपदं पुनः प्रत्यक्षं च परोक्षं च गुणवादि विचक्षणः उपजेवे भवेद्राज्ञो विषयेऽपि वा भवेत्। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, उस दशा में भी जो राजा की निंदा नहीं करता वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्य में निवास करता है, उसे राजा के सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। अमात्यो हे बलाद् भोक्तुं राजानं प्रार्थयेत्यह न सहतिष्ठे चिरं स्थानं गच्छेत् च प्राण संशयम्। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं टिक सकता, इतना ही नहीं उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। श्रेय सदात्मनो दृष्ट्वा परम राज्ञान संवदेत विशेषयेत्य राजानं योग्य भूमिषु सर्वदा। अपनी भलाई अथवा लाभ देकर दूसरे को सदा राजा के साथ न मिलावे, न बातचीत करावे। उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजा की विशेषता प्रकट करे। अम्लानो बलवाच्छूर छाए वानुगत सदा सत्यवादी मृदुर्दांत स राज वसतिम वसेत। जो उत्साह संपन्न बुद्धि बल से युक्त शूरवीर सत्यवादी कोमल स्वभाव और जितेंद्रिय होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है वही राज दरबार में टिक सकता है। अन्यास्मिन् प्रेष्यमाणे तो पुरस्ताद्य समुत्पतेत अहम किम करवाणी ते स राज वसतिम वसेत। जब दूसरे को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है वही राजभवन में निवास कर सकता है। आंतरे चैव बाह्ये च राज्ञायश्चाथ सर्वदा आदिष्टो नैव कम्पेत स राज वसतिं वसेत। जो राजा के द्वारा आंतरिक धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और बाह्य शत्रु विजय आदि क्योंकि कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता वही राजा के यहाँ रह सकता है। यो वै गृहेभ्य प्रवसन प्रियाणाम नान संस्मरेत दुखे न सुखमन विच्छे स राज वसतिम वसे। जो घर बार छोड़कर परदेश में पड़ा रहने पर भी प्रियजनों एवं अभीष्ट भोगों का स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पाने की इच्छा करता है वही राज दरबार में टिक सकता है। समवेशम न कुर्वेत नोच्य सन्निहितो वसेत न मंत्रम बहुधा कुर्यात एवं राज्ञ प्रियो भवेत। राजा के समान वेशभूषा न धारण करे उसके अत्यंत निकट न रहे उसके सामने उच्च आसन पर न बैठे अपने साथ राजा ने जो गुप्त सलाह की हो उसे दूसरों पर प्रकट न करे ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। न कर्मणि नियुक्त सन धनम किंचित प्राप्नोते ही हरन द्रव्यम बंधनम यदि वावधम। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त किया हो तो उसमें घुस के रूप में थोड़ा भी धन न ले क्योंकि जो इस प्रकार चोरी से धन लेता है उसे एक दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। यानम वस्त्रम अलंकारम यच्चान्य संप्रयक्षते तदेव धार्ये नित्यम एवं प्रियतरो भवेत। राजा प्रसन्न होकर सवारी वस्त्र आभूषण तथा और भी जो कोई वस्तु दे उसी को सदा धारण करे या उपयोग में लावे ऐसा करने से वह राजा का अधिक प्रिय होता है। एवं संयम्य चित्ताने यत्नतः पाण्डुनन्दना संवत्सरमिमं तात तथा शीला बभूषत अथ स विषयं प्राप्य यथा कामं करिष्यथ। तात युधिष्ठिर एवं पांडवों इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो तदनंतर अपने राज्य में आकर इच्छानुसार व्यवहार करना। युधिष्ठिर उवाच अनुशिष्टास्म भद्रे ते नहि तद्वक्तासि कश्चन कुंती मृतेन मातारं नो विदुरं वाम महामतिम। युधिष्ठिर बोले ब्रह्मन आपका भला हो आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें ऐसी बात बतावे। यदेवानन्तरं कार्यं तद्भवान् कर्तुमर्हति तारणाय च दुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च। जब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूर्ण करें। वै सम्पानुवाच एवमुक्तस्ततो राज्ञा धौम्योऽथ द्विजसत्तमः अकरोत् विधिवत् सर्वं प्रस्थाने यद्विधीयते। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर धौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र भेद कर्तव्य है वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। तेषां समिध्यतान अग्निन्मंत्रवच्च जुहावश समृद्धि वृद्धि लाभाय पृथ्वी विजयाय च। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि वृद्धि राज्य लाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्त के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। अग्निन प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाश्च तपोधनान् याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य सदेवाथ प्रवभ्रजुः। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल छह व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। गतेषु तेषु वीरेषु धौम्योऽथ जपताम्बरः अग्निहोत्राण्युपादाय पांचालानभ्यगच्छत्। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। इंद्रसेनादेश्चैव यथोक्ता प्राप्य यादवान् रथानस्त्वाश्च रक्षन्त सुकुमुषु सुसंवृता। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशियों की नगरी द्वारिका में जा पहुँचे और वहाँ स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इति श्री महाभारते विराट परमणि पांडव प्रवेश परमणि धौम्योपदेशे चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में धौम्योपदेश संबंधी चौथा अध्याय पूरा हुआ।